prin tine, izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire. Pe tine, apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru, te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să strigăm, bucură-te, preacinstite, înainte mergătorule. Înger, înainte stătător al cetelor drepților, tu ești Ioane, prorocule, că fiind strălucit cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta. Și cu aprindere și dragoste te slăvesc și strigă către tine așa. Bucură-te, stea de lumină, purtătoare lumii! Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura! Bucură-te, cădere de pieire a dracilor! Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți! Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești! Bucură-te, adânc mare, văzut de gândurile credincioșilor! Bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii! Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor! Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor! Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor! Bucură-te, cel prin care se luminează făptura! Bucură-te, cel prin care se izgonește necazul! Bucură-te, Ioane, preacinstite înainte mergătorule! Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului, ai strigat așa, aliluia! Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lăuda numele tău, Dumnezeescule Ioane, prorocule și cel mai întâi al tuturor cetelor drepților, ci rugăciune cu cântare facem așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite! Bucură-te, plinirea a multă lumină! Bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos! Bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu! Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi! Bucură-te, sănătate prea minunată ce o împarți credincioșilor! Bucură-te, minune mult slăvită de îngeri! Bucură-te, cel ce ești rană mult chinuitoare demonilor! Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele! Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc! Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor! Bucură-te, povață și lumină orbilor! Bucură-te, Ioane, preacinstite înainte mergătorule! Putere din cer, Ioane, prorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșata și uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și, ca aurul strălucitoare și preaslăvite, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință te laudă pe tine, aliluia! Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor într-un nevoi. Pentru aceea, ca pe un apărător credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și, întru pomenirea ta, daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni! Bucură-te, înțelepte, dătător de poruncă nouă! Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași! Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite! Bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul! Bucură-te că tu, pe tiranul, îl izgonești de la noi! Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor! Bucură-te că izgonești gândurile cele pline de răutate! Bucură-te, bolnavilor fierbinte folositor! Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos! Bucură-te, cel prin care se luminează lumea! Bucură-te, cel prin care s-a izgonit vicleșugul! Bucură-te, Ioane, preacinstite înainte mergătorule! Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule! Că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea aliluia! Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse! Bucură-te, scaun de nematerialnic foc! Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necășiți! Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi! Bucură-te, stâlp de bucurie cel închip de foc al drepților! Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețe oamenilor! Bucură-te că ești cărmaci prealuminat celor ce înnoată! Bucură-te, hrănitor preaslăvit al celor flămânzi! Bucură-te, stea mai luminată decât soarele! Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur! Bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților! Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți! Bucură-te, Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământenii de înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezească cunoștință. Pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa, Aliluia. Văzut au fiii oamenilor, prorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezească cu bună alcătuire, s-au nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, izgonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, comara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al slăviților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților! Bucură-te, Ioane, prea cinstite înainte mergătorule! Capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se, Ioane, prorocule, Irodiada, purtându-l, se minuna că n-a cunoscut de ce era mustrată. Și acum, ca un înger, petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au strigat lui Dumnezeu, Aliluia! Prorocule, când ai zis, nu sunt vrednic a desliga curerele picioarelor celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea, până când au văzut pe acela botezat și cântând au strigat către tine unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț! Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite! Bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor! Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor! Bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor! Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți! Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor! Bucură-te, făclia cea prea luminată a bisericii! Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor! Bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor! Bucură-te, piatră scumpă de mult preț! Bucură-te, făclie mult luminoasă! Bucură-te, Ioane, prea cinstită înainte mergătorule! Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine, Ioane, lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se înspăimântează toți cunoscându-ți viața ta, cea nematerialnică, și de aceea cântă lui Dumnezeu, Aliluia! Arătată făptură nouă, stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci, fiind atins creștetul stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine unele ca acestea. Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești! Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii drăcești! Bucură-te, luminarea și lauda sfinților! Bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor! Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină! Bucură-te, crin cu bun miros! Bucură-te, vedenie înfricoșătoare! Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele! Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor! Bucură-te, scara cea cu bună suirea credincioșilor! Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos! Bucură-te, prin care se închină cele de sus! Bucură-te, Ioane prea cinstite, înainte mergătorule! Vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioane, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gavril, dacă lui frica a rămas mut, până când te-ai născut și îndată a strigat Aliluia. Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocormuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și, lăudându-te, te slăvesc cu tocmită cântare așa. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor! Bucură-te, vas cinstit al Domnului! Bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului! Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană! Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții! Bucură-te că ai înflorit rodul curăției! Bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii! Bucură-te, săditorule livezii celei fără de materie! Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase! Bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți! Bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii! Bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe. Bucură-te, Ioane, prea cinstită înainte mergătorule. Înfricoșată sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a strigat, Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi care strigăm Aliluia. Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei și înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au strigat așa, Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazem și tărie, drept slăvitorilor ocormâitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domni! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflete cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe! Bucură-te, Ioane, prea cinstite înainte mergătorule! Sfinte, mântuiește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta, cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, ca ai îndrăznire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste cântă Aliluia. Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit în războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberile vrăjmașilor sfinte. Iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, izgonitorul cel puternic al vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că faci să curgă păraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor! Bucură-te, Ioane, prea cinstite înainte mergătorule! Prorocule sfinte botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale cele vrednice de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești nouă celor ce strigăm Aliluia. Purtătorule de lumină și dumnezeiescule Ioane, prorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor! Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioși și bolnavi! Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți! Bucură-te, mânghiere frumoasă a celor osteniți! Bucură-te, întărirea cea prea slăvită și minunată a credincioșilor! Bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor! Bucură-te că celor ce înnoată tu le ești povățuitor! Bucură-te că te-ai arătat doctor celor bolnavi! Bucură-te, locul hranei cele fără de moarte! Bucură-te, pacea vieții celei nestricăcioase! Bucură-te, țarina pomilor celor înfloriți! Bucură-te, rădăcină din odrasla pururea vie! Bucură-te, Ioane, prea cinstite înainte mergătorule! Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie prea luminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă lui Dumnezeu, Aliluia! Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea slăvite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc și stăpânesc, botezătorule sfinte, înmiresmezi sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și îți cântă așa. Bucură-te, înălțimea cea luminată a palatelor! Bucură-te, stăpânirea cea tare a împăraților! Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț! Bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat! Bucură-te, vasul cel ivitor de mir îngerilor și oamenilor! Bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor! Bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor! Bucură-te, pecetea celor două testamente! Bucură-te că izbăvești din nevoi pe cei robiți! Bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor! Bucură-te, floarea cea prea frumoasă a bunei credințe! Bucură-te, mirul celor cu bun dar! Bucură-te, Ioane, prea cinstite înainte mergătorule! Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie, pe cei ce te laudă cu credință. Aliluia! Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie, pe cei ce te laudă cu credință. Aliluia! Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie, pe cei ce te laudă cu credință. Aliluia! Înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, tu ești, Ioane, prorocule, că fiind strălucit cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta. Și cu aprindere și dragoste te slăvesc și strigă către tine așa. Bucură-te, stea de lumină, purtătoare lumii! Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura! Bucură-te, cădere de pieire a dracilor! Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți! Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești! Bucură-te, adânc mare, văzut de gândurile credincioșilor! Bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii! Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor! Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor! Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor! Bucură-te, cel prin care se luminează făptura! Bucură-te, cel prin care se izgonește necazul! Bucură-te, Ioane, prea cinstite înainte mergătorule! Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Botezătorule al lui Hristos, propovăduitorule al pocăinței, nu mă trece cu vederea pe mine cel ce mă pocăiesc, ci împreunându-te cu oștile cerești, roagă-te către Stăpânul pentru mine, nevrednicul, leneșul, netrebnicul și întristatul, cel ce am căzut în multe nevoi, cel necăjit cu viforul gândurilor minții mele. Că eu sunt peșteră a relelor lucruri, nici de cum având sfârșit păcătosului obicei. Că pironită este mintea mea către pământeștile lucruri. Ce voi face, nu știu, și către cine voi alerga ca să fie mântuit sufletul meu, fără numai către tine, Sfinte Ioane, cel numit cu numele Darului, că pe tine, înaintea Domnului, după născătoare de Dumnezeu, te știm mai mare decât toți cei născuți din oameni, căci tu te-ai învrednicit a te atinge de creștetul Împăratului Hristos, al celui ce a ridicat păcatele lumii, al mielului lui Dumnezeu pe care roagă-l pentru păcătosul meu suflet, ca, măcar de acum, într-al 11-lea ceas, să ridic greutatea cea bună și voi primi plată cu cei de pe urmă. Așa, botezătorule al lui Hristos, cinstite înainte mergătorule, cel de pe urmă, prorocule, întâiule întru dar mucenice, al postitorilor și al pusnicilor îndreptătorule, al curăției învățătorule și de aproape prieten al lui Hristos, pe tine te rog și către tine alerg. Nu mă lepăda pe mine de la a ta apărare, ci mă ridică pe mine cel ce am căzut în multe păcate. Înnoiește sufletul meu cu pocăința, ca și cu un al doilea botez, pentru că amândorura începător tu ești. Cu botezul spălând strămoșescul păcat, iar cu pocăința curățind a fiecăruia lucru spurcat. Curățește-mă pe mine, cel ce m-am spurcat cu păcatele și îmi fă cale a intra unde nimic spurcat nu intră, într-o împărăția cerească. Amin. Prin tine, izbăvindu-ne de tot necasul, după datorită mulțumire, pe tine, apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru, te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să strigăm, bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule!